wróciliśmy na ścieżkę dźwiękową filmu I'm Not There. Tak jak w filmie pokazanych jest wiele twarzy Boba Dylana, dosłownie, tak na ścieżce dźwiękowej wielu znakomitych muzyków mierzy się z jego twórczością. Za nami I'm Not There w wykonaniu Sonic Youth, a teraz raz jeszcze z tego właśnie albumu Cat Power. What the matter was, but I know he don't talk. And the ladies treat him kindly and furnish him with tea. But deep inside his heart, I know he can't escape. Shoes and his belts, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's taught, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the Texas medicine, and the other was just real good. get uglier, and I have no sense of time. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside Mobile with the Memphis Blues again. Hey, movie says come see them in the honky tonk lagoon, where he can watch her waltz for free. With the planet, mini moon. He says, oh, come on now. You must know about my debutante. He says, your debutante just knows what you need. But I know what you really want. Let love be. W ostatnich minutach w atelier muzycy mierzą się z repertuarem stworzonym przez kogoś innego, więc czas wrócić do tych piosenek, które są tymi najbardziej osobistymi, bo pochodzą od ich autorów. No nie można mieć innych wyobrażeń co do intencji Finka, kiedy słucha się jego nowej płyty Hard Believer. To jest mocna muzyka. Pewnie nie jeśli chodzi o generowany hałas, ale jeśli chodzi o przekaz i emocje, no to tam jest z pewnością uderzenie. Przed nami finał tego albumu. Najpierw Too Late, a później Keep Falling. You are in charge, in control, inside. But outside is too cold and too stone, and it's too late to start again. It's too late to start again. Too late. It's too late. It's too late. It's too Why I can't sleep at night. Wanna know what I'm drinking. Double love and nothing's fine. Cause I'm alright now. Cause I'm alright. I'm alright. Wanna know what it feel like to be so far from home. I've been on the wrong side, baby, for so long that it feel right now. And it feel right. It feel right. Keep falling until you can't fall no more. Until you feel like you've been falling for way too long. Then you will know about me, baby. You'll know about me. Then you will know. About me. When we all get kicked out, I see you carefully treading on the fire I already put out. That's alright, no? That's alright. Yeah, that's alright. Wanna know where it's going. Well, I guess that depends. Meet me back at the start, back at the bar where we know how it ends. It ends alright now. It ends alright. It ends alright. We'll keep falling until you can't fall no more. Until you feel like you've been falling for way too long. Then you will know about me, baby. You'll know about me. Then you will know. Finał płyty Hard Believer, Think. I jeszcze jedna dziś w atelier, nie wiem czy nie ostatnia. Chociaż co tu jeszcze może się wydarzyć w tej audycji? Nikt tego nie wie, nawet ja. Więc powiedzmy tylko, że kolejna dziś tej nocy wycieczka do Londynu. Tym razem She and Him. Oh, London, where the clouds never go away. I keep my coat on from September till May, when the tulips will bloom in the most unusual way. Oh, London, I love you, where the clouds never go away. Oh, London, where gets gloomy in the fall. I can't shake this sadness, 'cause it's never that small. But we're all set together, so I'm not alone at all. Oh London, I'll leave you with the sky. Daffodils grow, each one like a fireball at the end of the meadow. And I'll always forget there I could have felt so low. Oh, London, I'll forget you, so I'll never have to go. Wakacje w atelier zawsze spieszy się nam mniej. Back to piano. Sorry boys. Thank you. trying to reach me. You bought me a boat to be lost in the forest, to be caught adrift. I've been pain, I've been waiting, I've been. Jeszcze raz z płyty, która towarzyszyła nam od godziny drugiej, Silent Alarm, debiutancki album Block Party, tym razem z niego This Modern Love. A to płyta, która kilka lat temu towarzyszyła nam w upalne letnie noce, takie jak ta. I aż nie mogę w to uwierzyć, że tylko przez to, że gdzieś zapodziało się pudełko tego albumu i został mi sam dysk, zapomniałam o tym, ile radości mieliśmy słuchając muzyki Ariel Pink's Haunted Graffiti. Na, na, na. As always, said and tongue tied. It's got a memory, I'm afraid, you're afraid, and we die and we live and we're born again. Turn me inside. sentimental, heartbreaking, everything's my fault. Sentimental, heartbreaking, everything's my fault. Hold on. Nie słuchaliśmy tej płyty kilka lat, a w 2010 roku, latem, towarzyszyła nam właściwie każdej nocy. Każdej nocy oczywiście tutaj w atelier. I myślę, że za tydzień, kiedy przyjdzie do wyboru kolejnej płyty ze stemplem klasycznym, przynajmniej tutaj w świecie atelier, to kto wie, czy tym wyborem nie będzie właśnie Before Today, album Ariel Pink's Haunted Graffiti, bo tam przecież nie tylko to nagranie Round and Round, ale i Bright Lit Blue Skies, i Beverly Hills, i Can't Hear My Eyes. Tyle melodii, które towarzyszyły nam latem w atelier i dlaczego nie przypomnieć sobie tak rozkosznych dźwięków, bo wyjątkowo udała mu się ta płyta. Jest właśnie taka ciepła, słoneczna. Właściwie od razu przeprowadza nas gdzieś na słoneczne zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych albo po prostu w myślach w jakieś miejsce, gdzie jest nam ciepło i dobrze. I właściwie to samo mogę powiedzieć o kolejnym albumie. Trzeba tylko zmienić datę wydania, dodać jeden rok, 2011. Wtedy ukazał się przełomowy album zespołu Metronomy, English Riviera. Kolejna z tych idealnych wakacyjnych płyt. I'll take you out round town. I swear you'll never witness anything quite as fine. Yeah. Ile razy ta piosenka otwierała, zamykała wydania audycji Atelier. Ale ma w sobie coś magicznego. Może to ten krótki tekst tego utworu, właściwie zaklęcie, które wypowiedział sobie Joseph Mount, Thank God the Gold is Mine. Bo razem z premierą tego albumu, trzeciej płyty zespołu Metronomy, przyszło to złoto, czymkolwiek ono jest, i złoto teraz należy do niego. Zespół Metronomy święci triumfy swoją nową płytą, albumem Love Letters, a my prawie na koniec Atelier wróciliśmy do ich poprzedniego albumu. A na do usłyszenia coś, co będzie nam towarzyszyć za tydzień, bo to będzie już czas najwyższy, by zmierzyć się z nową muzyką Laru. Dziękuję za ostatnie 4 godziny. Wracam odsypiać o festiwal. Anna Gacek. Still feels hard. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 dzień sierpnia, na zegarach 6. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Zaginiony izraelski żołnierz nie został porwany, a zginął w czasie walk. Z powodu ostrzału międzynarodowi eksperci znów przerwali pracę na miejscu katastrofy malezyjskiego Boeinga. Sygnał do startu kolarzom da Lech Wałęsa. W Gdańsku rusza dziś wyścig Tour de Pologne. Zaginiony w strefie Gazy izraelski żołnierz Hadar Goldin, który jak podejrzewano mógł zostać uprowadzony przez palestyński Hamas, zginął w walce, poinformowało dowództwo izraelskiej armii. Wcześniej władze w Tel Awiwie twierdziły, że 23-latek wpadł w ręce bojowników palestyńskich na południu strefy Gazy w czasie operacji niszczenia tuneli wykorzystywanych przez Hamas. Od 8 lipca, kiedy rozpoczęły się izraelskie bombardowania strefy Gazy, zginęło tam co najmniej 1650 osób. Po stronie izraelskiej życie straciło 63 żołnierzy i 3 cywilów. Prace międzynarodowych ekspertów, którzy szukają szczątków ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodzie Ukrainy, znów przerwane z powodu ostrzału artyleryjskiego. Ich kontynuowanie zaczęło być niebezpieczne. W krótkim komunikacie z Ukrainy rząd Hiszpanii poinformował na swojej stronie internetowej, że wszystkie znalezione szczątki ludzkie są transportowane do miasteczka Soledar w obwodzie donieckim, skąd zostaną przewiezione do Charkowa, a następnie do Holandii. W poszukiwaniu ciał ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu Holandii pomoże Belgia. Bruksela obiecała wysłanie 2 psów policyjnych na wschodnią Ukrainę, by przyspieszyć poszukiwania. Eksperci mają przed sobą wyjątkowo trudne zadanie. Kilkakrotnie zostali już zawróceni z drogi na miejsce katastrofy ze względu na trwające tam walki między ukraińską armią a prorosyjskimi separatystami. W piątek udało im się wreszcie dotrzeć w okolice wsi Hrabowe, gdzie doszło do tragedii, i odnaleźć kolejne ciała. Oprócz Holendrów w misji biorą udział Australijczycy, którzy także stracili wielu swoich obywateli w katastrofie. Haga zwróciła się o pomoc także do Belgii, która postanowiła wysłać psy policyjne. W katastrofie sprzed ponad 2 tygodni zginęło prawie 300 osób. Wśród nich było 194 Holendrów i 6 Belgów. Na razie do Holandii udało się sprowadzić ponad 200 ciał ofiar, które teraz są identyfikowane. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne niewybuchy znalezione na warszawskiej Woli. Podczas pracy przy budowie kanalizacji robotnicy znaleźli na ulicy Żelaznej pociski. Pochodzą prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, mówi Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Pracownik bezzwłocznie poinformował policjantów, którzy zabezpieczyli miejsce znaleziska. Jednocześnie informując saperów, wyłączona została z ruchu ulica Żelazna na odcinku od ulicy Grzybowskiej do Chłodnej. Jak się okazało, saperzy zabezpieczyli 36 pocisków. A to już kolejne takie znalezisko w tej okolicy. W lipcu robotnicy na tej samej ulicy znaleźli 2 niewybuchy. W Gdańsku rusza dziś Tour de Pologne. W tym roku wyścig zorganizowano pod hasłem 25 lat po wolnych wyborach. Sygnał do startu da kolarzom Lech Wałęsa. Były prezydent przypomina, że to właśnie w Stoczni Gdańskiej zaczęła się droga Polski do cywilizacji zachodniej i droga do zjednoczenia Niemiec. Dodaje jednak, że choć uważa się go za zwycięzcę, to on osobiście czuje się przegrany. Wszystkim się wydaje, że ja wygrałem. I oczywiście wygrałem dla MAZ, dla Polski, dla Europy, tak, a dla siebie najmniej, dlatego że tak, uciekło mi życie. Nie byłem, kiedy dzieci dorastały. Niby wygrany, ale przegrany. Zdaniem Lecha Wałęsy, gdyby walka polityczna odbywała się w ramach prawa, to polityka byłaby tak przyjemna jak jazda na rowerze. Były prezydent dodaje, że ogląda transmisję z wielkich wyścigów kolarskich i kibicuje Rafałowi Majce. Amerykańska Agencja Kosmiczna planuje wprowadzić tlen jako jeden z głównych składników paliwa rakietowego. Cały proces będzie bardzo kosztowny, ale w niedalekiej przyszłości ma się przyczynić do organizacji misji, których celem będzie dokładne zbadanie Marsa. Doświadczenia z wprowadzeniem tlenu mogą ostatecznie kosztować nawet około 2 miliardów dolarów, ale jeżeli cały eksperyment przebiegnie pomyślnie, to już na Marsie dwutlenek węgla mógłby być zamieniony w tlen. W przypadku wysłania tam bezzałogowego łazika może on być wykorzystywany jako dodatek do paliwa rakietowego, a w misjach, które już z udziałem astronautów rozpoczną się po 2030 roku, służyć do oddychania. NASA zaprezentowała właśnie 7 nowych technologii, które mają pomóc w badaniach planety. Na początku będą to misje bezzałogowe, które zaczną się na początku przyszłej dekady. Podróż podróż na Marsa trwa około 9 miesięcy, dlatego cała operacja z wysłaniem specjalnego łazika maksymalnie może trwać nieznacznie ponad 2 lata. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Niedziela słoneczna i upalna. W całym kraju będzie powyżej 30 stopni. Najwięcej termometry pokażą w Warszawie, Białymstoku i Lublinie 33 stopnie. Zagrzmi i popada na zachodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.